jména se mi líbí. Ano, vidím, že se ti líbí. Poslechni, Vivien, já mám pro tebe takovou novou nabídku. Podívej, zůstávám ve městě ještě další 6 dní a chci, aby se strávila sem. Zvážím. Ale jsi bohatý a vypadáš dobře, mohl bys mít milion holek za ne, ne, ne, ne, ne, já nechci žádné romantické pletky. Mám spoustu práce, podívej. Potřebuju profesionál. Budu ti platit za to, že mi budeš kruce a že budeš připravená plnit moje pokyny. Moc ráda ti budu kruce a připravena plnit pokyny, ale 24 hodin denně to tě bude něco stát. No samozřejmě. No tak jdeme na to. Kolik? Tak si to spočítáme. 6 nocí, co byl profesionálka, žádný romantický pletky, vždycky připravena kruce plnit pokyny, to máme. $4,000? 6 nocí po 300, to je 1800. Ale ty chceš i dny? 2000. 3000. Dobře, no, beru to. No, beru, no. No, no, no. Já teď musím honem do kanceláře. Prosím tě, chci, aby si skoupila nějaké nové šaty, ano? Takže ti dám tady mou kartu a můžeš s ní platit. Počkej, ty mi tohle svěříš. No, zůstaň hezky při zemi, ano, nic obscénního. Konzervativní syn. Byla bych zůstala i za 2000. Zaplatil bych i 4. Zlato, postarám se o tebe tak dobře, že nebudeš chtít, abych odešla. 3000 za 6 dní, je odejít tě nechám.